program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Komisja weryfikacyjna zbiera się na pierwszej rozprawie. Przyjrzy się reprywatyzacji nieruchomości przy ulicy Twardej w Warszawie. Akcja ratunkowa w Kolumbii. Zatonął statek wycieczkowy z ponad 100 osobami na pokładzie. Kandydat SPD na kanclerza Niemiec Martin Schulz ostro atakuje swoją konkurentkę w wyborach. Dziś pierwsza rozprawa przed komisją weryfikacyjną dotyczącą reprywatyzacji. Zbada sprawę nieruchomości przy ulicy Twardej 8 i 10. Jako świadkowie mają zeznawać m.in. urzędnicy ratusza. Decyzje komisji w tej sprawie mają zapaść w lipcu. Twarda 8 przez 12, dawny adres Twarda 10 to nieruchomość, z której w wyniku decyzji reprywatyzacyjnej stołecznego ratusza z 2014 roku na rzecz handlarza roszczeń Macieja M. musiało się przenieść jedno z najlepszych stołecznych gimnazjów. Maciej M. ma już prokuratorskie zarzuty, m.in. w związku z tą reprywatyzacją. Jest aresztowany. Według nieoficjalnych informacji komisja ma go przesłuchać we wrocławskim areszcie we wtorek wraz z dwoma innymi osobami, już też aresztowanymi w tej sprawie. A rozprawa, która odbędzie się w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości, będzie jawna. Mają też być na niej członkowie Rady Społecznej, która doradza komisji. Statek wycieczkowy ze 170 osobami na pokładzie zatonął w Kolumbii. Do wypadku doszło na zbiorniku wodnym El Penon w pobliżu miasta Guatapé na północnym zachodzie kraju. To chętnie odwiedzane przez turystów miejsce. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 99 osób udało się uratować, a 40 innych pasażerów samodzielnie dopłynęło do brzegu, nie odnosząc poważniejszych obrażeń. Policja podała, że zginęło co najmniej 9 osób, a około 28 jest zaginionych. W akcji ratunkowej biorą udział strażacy i ratownicy z pobliskich miejscowości. W sieciach społecznościowych opublikowano dramatyczne nagrania, na których widać ludzi zsuwających się z wyższych poziomów czteropiętrowego statku, gdy ten zaczął tonąć, pisze agencja AP. Na pomoc pasażerom wyruszyło kilkadziesiąt mniejszych łodzi, które po dopłynięciu do statku starały się bezpiecznie przetransportować poszkodowanych do brzegu. Przyczyny wypadku nie są znane, jednak zdaniem ocalałych statek o nazwie El Almirante wydawał się być przeciążony. Żaden z pasażerów nie miał też założonej kamizelki ratunkowej. Na Dolnym Śląsku wpadł autor fałszywych alarmów. Mężczyzna próbował wyłudzić dużą sumę pieniędzy. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia. 24-latek zadzwonił do Centrum Powiadamiania Ratunkowego z informacją o pożarze. Miało się palić na 7 piętrze w jednym z budynków w Bielawie. Potem mężczyzna zgłosił, że w innym budynku w tym samym mieście rozprzestrzenia się trująca substancja. Okazało się, że zarówno jedno, jak i drugie zdarzenie były nieprawdziwe. 24-latek groził również, że podłoży bombę w budynku wrocławskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Mężczyzna zażądał 700 tysięcy złotych. Trafił do aresztu, a za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Relacjonowała Ewelina Lis. Kandydat SPD na kanclerza Niemiec ostro o swojej konkurentce. Angela Merkel oskarża o zamach na demokrację i zarzuca jej bierność wobec rządów Węgier i Polski. Martin Schulz przemawiał na nadzwyczajnym zjeździe niemieckiej SPD w Dortmundzie. Kandydat SPD na kanclerza Martin Schulz zaatakował konkurentów z CDU i CSU. Angelę Merkel oskarżył o atak na demokrację. Rządom w Warszawie i Budapeszcie zarzucił brak tolerancji i otwartości na świat. Eurosceptyczną partię AfD porównał do neonazistowskiej NPD, a Donalda Trumpa nazwał szalonym prezydentem. Według niemieckich komentatorów atakowanie wszystkich miało pokazać delegatom wyjątkową bojowość Martina Schulza, co miałoby gwarantować lepszą skuteczność jego i jego partii. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Politykowie SPD odpowiedział szef węgierskiej dyplomacji. Schulzowi zawsze odnośnie każdej sprawy przychodzi do głowy premier Orban. Tymczasem powinien się raczej zająć własną partią po jej trzykrotnej klęsce w wyborach lokalnych, powiedział węgierski minister spraw zagranicznych. W cieście z galaretką, zmiksowane ze śmietaną lub jogurtem albo prosto z krzaka. O truskawkach jeszcze na koniec. Królują teraz na naszych stołach. Są wakacyjnym przysmakiem. A wczoraj w podlaskim zagłębiu truskawkowym w Korytnicy koło Białego Stoku zorganizowano dni truskawki. Rano wstać i swoje w ogrodzie zrosło takie niemyte. To dopiero truskawka ma smak. Jak ona później wykąpana, wymita, to jest tylko podobno do truskawki. Kupując truskawkę pochodzącą z Belgii, Holandii czy innych krajów zachodnich, to tylko ją widać, bo błyszczy. Wójt Korycina, Mirosław Lech. Natomiast naszą czuć z daleka. Zapach, smak, kolor i to jest cały sukces naszych owoców. Najbardziej lubię jeść truskawki w postaci szejka, zblendowane. Z dodatkiem bananów, mleka, białka dla sportowców, tak żeby było fit i zdrowo. Jeśli truskawka, to tak, tylko tak, świeża z krzaka. Z truskawek co można zrobić? Przetwory na zimę. Z cukrem, zapasteryzowane i potem do naleśników. Dobrze smakuje też owsianka z truskawkami. Na śniadanie w sam raz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. I zrobiło się smacznie, a dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na krańcach południowych możliwe także burze, po południu większe rozpogodzenia. Wiatr zachodni umiarkowany na wybrzeżu dość silny, w porywach do 60, a w czasie burz do 70 km na godzinę. Ciśnienie sobie rośnie, a temperatura od 17 stopni. To w Suwałkach 20 w Szczecinie i Trójmieście, 22 w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, 24 w Lublinie i we Wrocławiu, do 27 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale urwali! W Media Expert obniżamy ceny na AGD. Na przykład nowoczesne lodówki No Frost. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. On the dobry. Zaczynamy nowy tydzień. Kłaniamy się Państwu prawie 11 minut po 6. Phil Collins, bardzo dobrze. Tu pan Kuba Starnowa podpowiada, że takie rozpoczęcie tygodnia i dnia to w porządku i aż się chce pracować. I tej wersji będziemy się trzymali do 9. Audycja poranna. Zapraszamy Państwa serdecznie. A co dziś nam się przytrafi, o tym za 3,5 minuty. No i dobrze. Phil dobrze, Tom też bardzo dobrze, czyli cieszymy się. Wszystko w porządku. 14,5 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. A dziś w audycji porannej będzie co następuje. Będzie oczywiście, bo poniedziałek mamy, trzecie oblicze dyplomacji. Pewne problemy mogą pojawić się wtedy, gdy w państwie danego dyplomaty dochodzi do wojny domowej, zamachu stanu albo do sytuacji, w której obok siebie działają dwa centra władzy. Przy czym nawet w takiej sytuacji to nie dyplomata wybiera sobie, który z tych rządów będzie reprezentował. No właśnie, i jest mały problem, a zwykle zajmujemy się problemami dyplomatycznymi, więc dziś także. Dziś ostatnie spotkanie z dyplomacją, tak więc tym bardziej Państwa zapraszamy po 7.35, po spotkaniu ze Zbigniewem Wodeckim, a dziś piosenka taka jak w czwartek, tylko troszkę inna. Proszę posłuchać, będą Państwo zadowoleni. Oczywiście kwadrans po 7 pytania do pana doktora Tomasza Roszka. Dziś będzie pytanie samochodowe, które przyda się Państwu przed długimi podróżami wakacyjnymi. Bo jedno pytanie się pojawia bardzo często i dziś właśnie o nim. Będzie pani Helena przed siódmą dziś, pani Helena w tajnej misji ze swym wiernym druhem, panem Tadeuszem. Jaka to tajna misja, do końca nie wiadomo, ale na pewno jest bardzo tajna. Przed siódmą proszę posłuchać. No a poza tym wakacje rozpoczęte, także wybieramy się na plażę. Czy to pierwszy zamek z piasku w sezonie? Pierwszy w Sopocie. Co budujecie? Wulkan. A zamek nie może być? Też może, tylko my wolimy wulkany. To teraz się wulkany buduje zamiast zamków. Taka nowa polska tradycja. No więc właśnie, tym razem wulkany. Co się dzieje na plaży, kiedy wakacje już rozpoczęte po 6.35? Ale wakacje można zacząć na wiele sposobów, na przykład sobie strzelając z łuku w niecodziennych okolicznościach. Wielbiciele kyudo, czyli japońskiej sztuki strzelania z łuku, zbierają się co roku tuż po zmierzchu, zwykle w weekend po nocy świętojańskiej i ćwiczą. No i takie tegoroczne spotkanie się odbyło, a poprowadził je sensei Janusz Surma. Tu macie na każdą kolejkę, po prostu wpisujecie ile strzał. Ile strzał, tak? Tak. Cyferką po prostu. Tak, cyferką. Ta droga do tarczy wygląda trochę jak pas startowy na lotnisku, bo świeczki takie malutkie są ustawione wzdłuż, a tutaj stoją tylko pochodnie i wszystko jest w takim właśnie fantastycznym nastroju. Takie nocne strzelanie jest dość trudne. W zasadzie prawie, że nie widać, no trzeba chyba, że ktoś ma sokole oko, jak sowa może. Natomiast normalnie trzeba zaufać swojej pamięci mięśniowej. Postawiam nogi, staję na linii strzału. Bogdan Mytnik, wicemistrz Europy w kyudo. Koncentruję się, żeby linia stóp, końców palców wyznaczała kierunek strzelania, była skierowana na matę. No i następny ruch to jest podniesienie łuku, założenie strzały na cięciwo, odłożenie łuku na kolano i skoncentrowanie się, czyli takie skoncentrowanie się fizyczne całego ciała, wyprostowanie, doprowadzenie do sytuacji, gdzie linia łącząca stopy, linia bioder, linia ramion i linia kręgosłupa przecinają się pod kątem prostym. To jest istotne dla całego później efektu strzelania. Jak się strzelało? Niełatwo. Nie widać, jak się mocno napina strzałę, dlatego że jak normalnie wszystko widzisz, to kontrolujesz tak naprawdę napięcie strzały, bo widzisz, gdzie ona się kończy. A tutaj kompletnie tego nie widać. Człowiek obsługuje łuk, ale w kyudo jest 8 podstawowych części hasetsu i wykonanie ich poprawnie skutkuje trafieniem w tarczę. Czyli to jest kwestia tylko koncentracji uwagi, tak, i nie nastawiania się na to, że się trafi? Dokładnie. Z reguły człowiek nastawiając się na trafienie nie trafia. Dlatego ja przed ważnymi strzałami na przykład zdejmuję okulary. Wtedy kompletnie nic nie widzę i trafiam. Każdy kolejny ruch, budujesz taką piramidę i na końcu jest bęc tu hanare. Jeżeli ta strzała właśnie leci tak prościutko i na koniec słyszysz takie, to jest właśnie to, o co chodzi. Gdyby państwo usłyszeli takie, no to właśnie to. W Polsce kyudo uprawia około 100 osób. Tegoroczne nocne strzelanie na warszawskim Ursynowie obserwowała Roma Leszczyńska. No i nie wiem, co państwo na to takie strzelanie trochę naczuja. Michał się złapał za głowę. Naczuja troszkę, no ale rzeczywiście ciekawa rzecz. Michał, gramy już. się rozpoczęło. 22 minuty po 6. Marcin Pośpiech i pierwsze strony gazet. Dzień dobry. Na początek zaglądamy do dziennika Gazety Prawnej. Tutaj tekst: Morawiecki zarobi na wczesne emerytury. O co chodzi? Uszczelnienie VAT może dać nawet w tym roku 15 miliardów złotych. Tak wyliczyli ekonomiści Crédit Agricole. To pozwoliłoby rządowi z nawiązką pokryć koszty obniżki wieku emerytalnego. A sytuacja budżetowa, jak pisze dziennik Gazeta Prawna, jest dziś komfortowa. Po maju budżet ma symboliczne 200 milionów złotych deficytu. Dochody podatkowe rosną w dwucyfrowym tempie. Ministerstwo Finansów jest w tak dobrej sytuacji, że nie zaplanuje nowych podatków sektorowych w projekcie budżetu na 2018 rok, pisze dziennik Gazeta Prawna. No i tego się trzymajmy. W Rzeczpospolitej bardzo ciekawy tekst. Im częściej bliżej Polski dochodzi do ataków terrorystycznych, tym chętniej kupujemy polisy turystyczne chroniące od tego ryzyka. Strzały pod paryską katedrą Notre Dame, podłożenie ładunków wybuchowych na dworcu centralnym w Brukseli, zamach podczas koncertu w Manchesterze. Coraz częściej do ataków terrorystycznych dochodzi w Europie, pisze gazeta. Poza tym do najpopularniejszych wakacyjnych celów Polaków wracają wciąż niespokojne Turcja i Egipt. Wszystko to skłania turystów do zwiększonego zainteresowania ubezpieczeniem zapewniającym odszkodowanie w razie ataku terrorystycznego. Do niedawna takiej ochrony poszukiwały głównie osoby podróżujące poza Unię Europejską, na przykład na Bliski Wschód. Dziś pytają o nią także turyści wyjeżdżający do Europy Zachodniej i jest to coraz ważniejszy czynnik decydujący o wyborze polisy. Urlop z polisą od terroru. Ten tekst na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Polska The Times, zapowiedź tego, co wydarzy się w przyszłym tygodniu, czyli przyjazdu Donalda Trumpa do Polski. Ładne zdjęcie. Bardzo. Donald Trump i jego sławna fryzura, tyle że w takiej wersji rozczochranej, czyli Donald Myślę, Trump. Że na wietrze. Albo o takiej godzinie, o której teraz jesteśmy, czyli gdzieś po szóstej, jak jeszcze myślisz, się nie zdąży uczesać. Prezydent tak wygląda. Chociaż on słynie z tego, że bardzo wcześnie wstaje. Donald Trump, przyjazd Trumpa do Polski w cieniu oskarżeń, pisze Polska The Times. Na początku lipca prezydent USA odwiedzi Polskę. Ma jednak sporo kłopotów w kraju, dochodzenie w sprawie Rosji i coraz gorsze sondaże, pisze Polska The Times. Także w tym dzienniku wywiad z Ryszardem Bugajem, który mówi między innymi tak. Mamy w Europie opinię gorszą niż na to zasługujemy, ale minister Szyszko jest koszmarny. To Polska The Times. Z kolei w Gazecie Wyborczej tekst: dojna zmiana, prezesi i specjaliści. Warszawscy radni PiS stali się ekspertami od zarządzania, pisze Wyborcza. Rozchwytują ich spółki Skarbu Państwa. Ich kariery wystrzeliły po wyborach wygranych przez PiS. Wyborcza przeanalizowała oświadczenie majątkowe radnych dobrej zmiany. To tekst z pierwszej strony. I jeszcze Gazeta Polska Codziennie. Tu tytuł: sędziowski wałek za 30 zł. Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie, Wiesława BM, została przyłapana przez ochronę hipermarketu na oszustwie. Przekleiła ceny przewodników turystycznych z tańszych na droższe. W ten sposób chciała oszczędzić na zakupach 30 zł. To już kolejny sędzia, który okrada hipermarket, pisze Gazeta Polska Codziennie i przypomina, że wcześniej także w Szczecinie inny sędzia ukradł elementy wkrętarki. To bardzo ciekawe. Sędziowski wałek na 30 zł, Gazeta Polska Codziennie. Dziękujemy. To pierwsze strony gazet, Marcin Pośpiech. Spotkamy się także 20 minut po 7. Zapraszamy już teraz Foo Fighters. Jeszcze zdążymy przed skrótem? We'll be right back. Ładne, melodyjne, słoneczne nagranie na wakacje. 2273, dzień dobry panu. Jeśli dokładnie usłyszałem, to ten pan od strzelania z łuku powiedział jedną fajną rzecz. Godną do pamiętania. Mieć sokole oko jak sowa. Bardzo to mi się spodobało. Tak powiedział, tak. Też to wychwyciliśmy, bo mamy sokole ucho. Jak nie wiem co właśnie. 6.30 minęła. Krzysztof Zyblewski. O 9.00 pierwsza rozprawa przed Komisją Weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Jej członkowie zbadają sprawę nieruchomości przy ulicy Twardej 8 i 10. Przesłuchani będą pierwsi świadkowie, w tym byli urzędnicy warszawskiego ratusza. Zgoda władz stolicy na oddanie działek spowodowała konieczność przeniesienia w inne miejsce jednego z prestiżowych stołecznych gimnazjów. Przesłuchania w komisji w sprawie tych samych nieruchomości będą kontynuowane w czwartek. Wówczas na pytania jej członków odpowiadać ma m.in. prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Dzisiejsza rozprawa i przesłuchania świadków będą jawne. W Radomiu uczczono ofiary pacyfikacji antykomunistycznych protestów sprzed 41 lat. Robotnicy radomskich zakładów i mieszkańcy miasta wyszli na ulicę, by zaprotestować przeciwko drastycznym podwyżkom cen żywności. Protest został brutalnie stłumiony przez milicję i ZOMO. Zginęły 3 osoby, a kilkaset zostało dotkliwie pobitych. Wśród nich Zygmunt Jerzak. Wybili mi zęby, ręce mi pozrywali i po nogach dostawałem. Cały byłem skatowany, plecy to miałem czarne. Dostałem takie baty, że już w życiu chyba tego nie zapomnę. Na ulicę Radomia wyszło ponad 20 tysięcy ludzi. Według IPN-u zatrzymano 650 osób, ponad 900 osób straciło później pracę. 60 wieżowców w Wielkiej Brytanii nie spełnia wymogów dotyczących bezpieczeństwa, informują władze. Takie są wyniki kontroli, które zarządzono po pożarze wieżowca Grenfell Tower w Londynie, w którym zginęło 79 osób. Ze śledztwa wynika, że izolacje i materiał użyty jako wykładzina elewacji nie odpowiadały normom. Śledczy ustalili też, że bezpośrednią przyczyną pożaru wieżowca była awaria lodówki w jednym z mieszkań. Służby w sumie skontrolowały na wyspach 600 budynków. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na południu możliwe burze, a po południu większe przejaśnienia. Wiatr umiarkowany w górach nad morzem, a także w czasie burz dość silny, może nawet porywisty. Temperatura od stopni 17 to w Suwałkach. 20 w Szczecinie i Trójmieście, 22 w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, 24 w Lublinie i we Wrocławiu, do 27 w Rzeszowie. Nad morzem tak raczej chłodno. Nad morzem będziemy niedługo. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jest pojemny. A jednocześnie zwrotny. Jest wygodny. Ale miejski. Z przestrzenią ładunkową do 2,3 metra sześciennego. Ale w cenie od 30 350 zł netto. Ford Transit Courier Van. Wielki, mały transit idealny dla każdej firmy. W idealnej cenie od 30 350 zł netto. Śpiesz się. Oferta ograniczona. Zapraszamy do salonów Forda. Ale urwali. W Media Expert obniżamy ceny na AGD. Na przykład energooszczędne pralki, taniej nawet o 400 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Mamo, a dlaczego wędlina ze Stokrotki jest taka dobra? Bo jest dostarczana codziennie, idealnie świeża. Na przykład świeżutka polędwica sopocka, jedyne złoty 49 za 100 gramów. Oraz polskie ziemniaki wczesne, tylko złoty 29 za kilogram. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A poza tym ranek @polskieradio.pl, a poza tym 71335, bo zupełnie zapomniałem. Chyba będą krzyczeli ci też. A może tylko tak się wydawało? Nie, nie krzyczą, to dobrze. A, przy telefonie Piotr Łodej. A za chwilę wybierzemy się na plażę. wrażenie, że słyszałem dzwoneczki w tej piosence. Bardzo ładna wakacyjna piosenka z dzwoneczkami. Zapraszamy do Trójki. Za 21 minut będzie siódma. Pierwszy weekend wakacji już za nami. Wprawdzie nie wszędzie pogoda dopisała, ale urlopowiczom to zupełnie nie przeszkadzało, szczególnie w szczególnym miejscu wakacyjnym, czyli w Sopocie, bo turystom na molo nawet deszcz nie straszny. Czuć już wakacje w Sopocie? Tak, oczywiście. Urlop. Daleka państwo są? Z Bielska. Tu nie jesteśmy, my jesteśmy na Helu. I do Sopotu specjalnie? Tak, specjalnie, żeby przecież być na molo. W Rzymie, a papieża nie widzieć, no to trzeba przyjechać na molo, nie? Można powiedzieć, że my zaczynamy sezon już z pierwszym weekendem majowym, no i to widać, że tych turystów jest dużo. Myślę, że więcej niż w zeszłym roku. Marcin Kulwas z kąpieliska morskiego Sopot. W zeszłym roku odwiedziło ponad 1 000 000 osób, dokładnie 1 083 000 biletów zostało sprzedanych, płatnych wejść było na molo. W tym roku, no zobaczymy. Powiem tak, że każdy wynik powyżej 1 000 000 płatnych wejść będzie traktował jako olbrzymi sukces. U nas wakacje, w Litwie jesteśmy, to przyjechali na tydzień czas. Na Litwie też jest Bałtyk. Piękna, ale tam 3 razy drożej i nie tyle jest. Jedna ulica centralna i więc nic nie ma, a tu dużo ładnych miejsc i parki bardzo wielkie, ładne. Parawanów jeszcze mało, ale państwo już mają. Oczywiście, mamy już od wczoraj. Wczoraj, przedwczoraj. Nie trzeba się teraz bić o miejsce jeszcze? Jeszcze nie trzeba. Jak będzie pogoda, taka konkretna pogoda. Jest pogoda, ale jeszcze nie jest tak ciepło, jak powinno być. To o której wtedy trzeba będzie z parawanem przyjść? Piątek. Kilka dni było tak bardzo ładnie, że możemy powiedzieć, że już ten sezon ruszył. Ewa Kowal, właścicielka baru na plaży w Sopocie. Ale zawsze czekamy właśnie, kiedy dzieci kończą szkoły. Uważamy, że powinien być ruch, no ale jak nie ma pogody, to nie ma ruchu. A świeża flądra jest? Oj, świeżej flądry nie, niestety nie ma. No jeżeli chodzi o ryby świeże, to rzeczywiście z tym jest bardzo ciężko. Na ogół są to ryby mrożone. To są sporadyczne sytuacje, kiedy mamy rzeczywiście tą rybę taką świeżą. I to wszędzie, na całej czyli plaży. Co, już nie można zjeść świeżej flądry nad morzem? Można zjeść, oczywiście, ale trzeba rano wstać o 8 rano, trzeba kupić, no i na pewno nie takie ilości gastronomiczne, tylko małe, do domu. To jest po prostu niemożliwe. Czy to pierwszy zamek z piasku w sezonie? Pierwszy w Sopocie. Co budujecie? Wulkan. A zamek nie może być? Też może, tylko my wolimy wulkany. To teraz się wulkany buduje zamiast zamków. Taka nowa polska tradycja. Wszystkie mieszkania już pozajmowane? No nie, jeszcze w ten weekend nie wszystkie. Pan Robert, sopocki konik wynajmujący mieszkania. Liczymy się z przyjazdem od wtorku, środy, ponieważ się zaczyna Open Air Festival. Oczywiście jak będzie też dobra pogoda, to już może i od poniedziałku się ruszy tak na dobre. Fantastyczna woda. Polecam, kąpałem się, jeszcze będę wchodził. Wygląda na zimną. Na początku się wydaje, ale jak się po chwili wejdzie, to naprawdę wspaniała woda. Czy mogłabym się dopytać o te łóżka niezwykłe? Bo chyba są państwo jedyni na plaży z takimi łóżkami. To jest bardzo wygodne, dużo lepsze niż ręcznik. Przyjemnie, nie jest zimno od piachu. Duża dmuchana sofa, można i pływać z nimi po wodzie. Nowy trend w Sopocie. Łóżko na plaży, tak? Tak. Jak tak się przyjeżdża spontanicznie do Sopotu, to można jakąś kwaterę prywatną znaleźć? O, oczywiście, że tak. To w Sopocie, z tego co wiem, już prawie od wojny są te prywatne kwatery, były, są i chyba będą jeszcze przez jakiś czas. Chociaż jak się łuprze, to może spać pod molem, to mu też załatwimy jakiś kocyk, jakieś coś. O początek wakacyjnego sezonu w Sopocie pytała Paulina Kozion. Nie wiem, czy państwo już w tym sezonie jedli świeżą flądrę, czy też nie. No pewnie ci, którzy na wakacjach, to jeszcze sobie śpią. Ci, którzy do pracy, to już słuchają. Ale być może się odezą. 2-2 i 7-3, Piotr Łodej przy telefonie. I teraz tak sobie myślę, że po relacji z Nadbałtyku, mrozu, to nie za zbytnio, ale tytuł dobry, Szerokie wody. Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego. szerokie wody mnie weź, woda tu wpłyń na mnie. A szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę. I stern za to już inne miasta zgubiły dom, ich duże bratnie. Nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść, a może był im, był pisany sztorm. I wysłucha niebo zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody nie będzie woda tu wpływ. Płyń na mnie, na szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, z wodą na młyn, bądź na mnie. Płyń na mnie i ugaś, ugaś. Bo grałem z ogniem i grałem, grałem z ogniem i grałem. Ugaś mnie, o Panie, jak woda w pył, o rany, bo grałem z ogniem. Z ogniem i grałem. Szerokie wody i mrozu. Za 13,5 minuty będzie siódma. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że ja w zeszłym roku byłem nad morzem i jadłem świeżuteńką pangę. O, proszę pana, przecież pan na pewno bardzo dobrze wie, że są tacy mistrzowie, którzy na Mazurach albo gdziekolwiek indziej, w jakiejkolwiek innej części naszego kraju potrafią zjeść świeżutką pangę dziś rano złowioną. Ta szósta, tak długa, tak nudna, ze zmarszczką przy ustach. Ta szósta. tak bardzo do siebie podobnych, strasznie mnie podobnych niestety. Ta pierwsza ustenna, co zaspać się boi, ta druga kuchenna, co chleb rano kroi, ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy, ta czwarta zmęczona, o snu chwilce marzy, ta piąta, co wstycha po czarnym zapaście, wytrzeszcza na ciebie swe oczy dwanaście. Godzin z życia kobiety to Gabakulka i Młynarski Place. Młynarski. Ranek Małpa Polskie Radio.pl. Pani Marzena napisała, że jej znajomi nad morzem, wysłani po świeżą rybę na obiad, wrócili z karpiem. Dzień dobry, Marek z Gdańska, kłaniam się. Ja chciałem się pochwalić, że zjadłem ostatnio świeży oscypek nad morzem, konfiturami. Pozdrawiam i zapraszam wszystkich. To pysznie. Za 8,5 minuty siódma. Urywki z kalendarza. Poniedziałkowe spotkania, czyli Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena z Tadeuszem. Dziś tajna misja, więc prosimy troszkę ciszej. Hop, hop. Hop, hop, Tadeusz. Masz jeszcze siłę tutaj się czołgać. Straszne te ćwiczenia nam zarządzili. Ja tego nie rozumiem, no ale dobra. Może rzeczywiście tak trzeba walczyć z dzikami i trzeba się przed nimi po prostu bronić i trzeba umieć, prawda, w lesie jakoś przed nimi tutaj schować. Ciu, ciu. Tadeusz, czekaj, słyszę jakieś sapanie. Słyszę sapanie. A, to ty. Przecież zapomniałam, że ty też oddychasz. Może jak to człowiek zdurnieje po prostu. Słuchaj, czołgajmy się, ja ci tutaj będę mówiła. 54 lata temu John Kennedy, tam w środku F jeszcze miał. Ale kto by o to dbał, o to F, prawda? W obliczu dzików, zagrożenia dzikami w lesie. Słuchaj, no więc 54 lata temu ten Kennedy był prezydentem oczywiście Stanów Zjednoczonych, przyjechał do Berlina i wygłosił swoje słynne powiedzenie. Ich bin ein Berliner. No. Ciu. Słyszałam chrumkanie, naprawdę słyszałam jakby jakieś takie dzikie chrumkanie. Ty nie słyszałeś, Tadeusz? No i dobrze. A 49 lat temu w Czechosłowacji zniesiono cenzurę. Chodź tutaj w lewo, chodź, przejdźmy za tym drzewem. Chodź. 40 lat temu Elvis Presley zagrał swój ostatni koncert, wiesz? W tym, w stanie takim Indian. No, w takim. Jak to nie słyszę? Jak to mam powtórzyć, w jakim stanie? Przestań, Tadzie, po co ci to? Musisz to? No to Indian voice. Zagrał ostatni swój koncert. Chodź, będziemy już zawracać. A 30 lat temu była premiera w TVP1, była premiera Teleekspresu, wiesz? Po raz pierwszy z 26 czerwca. Chodź, czekaj. Jakbym wyczuwała jakąś dziczyznę tutaj. Jakbym wyczuwała dziczyznę. Spójrz na mnie. Pragniesz mnie, nie? Tadeusz, pragniesz mnie. Oj, ty mój wariacie.